NPO Radio 1 met Fleur Wallenburg. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. U hoort het net al, de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Tokio is net afgelopen. Er mochten maar heel weinig mensen het stadion in. Maar onze collega Nick Wouters hoorde vanochtend ineens dat hij er toch bij mocht zijn. En wat is er aan de hand bij de politieke partij Bijeen? Dat allemaal zo. Nu eerst het NOS-journaal met Casper Meijer. Nederlanders die vanaf dinsdag naar Duitsland willen reizen krijgen te maken met strengere inreisbeperkingen. Vanaf dan staat Nederland op de Duitse lijst van landen met een hoog coronarisico, meldt het Duitse RIVM. Correspondent Judith van der Hulsbeek. De grootste verandering is dat mensen die niet volledig gevaccineerd zijn of een bewijs hebben dat ze van corona genezen zijn, dat die 5 dagen in quarantaine moeten als ze naar Duitsland reizen. Dat is voor mensen die in Duitsland een vakantie geboekt hebben misschien zelfs wel een reden om hem af te zeggen, want eerst 5 dagen binnen zitten op je vakantie is natuurlijk geen pretje. Voor reizigers die op doorreis zijn of korter dan 24 uur in Duitsland zullen zijn, is een negatieve coronatest voldoende. In Tokio zijn de Olympische Spelen officieel geopend door de Japanse keizer. Het Olympisch vuur werd ontstoken door tennister Naomi Osaka. De plechtigheid was vanwege corona zonder publiek en soberder dan anders. Namens Nederland liepen 42 sporters het stadion in. De Nederlandse vlag werd gedragen door skateboardster Kate Oldebeuving en atleet Tsurindi Martina. Volgens IOC-voorzitter Bach hebben Tokio en de Japanners een Olympische prestatie geleverd. You had to face great challenges on your Olympic journey. Like all of us, you were living with great uncertainty through the pandemic. And today, you are making your Olympic dream come true. You are true Olympic athletes. Buiten het stadion in Tokio waren er protesten van Japanners die het er niet mee eens zijn dat de Spelen doorgaan, ondanks corona. De Delta-variant van het coronavirus grijpt in Nederland sneller om zich heen dan door het RIVM werd verwacht. 2 weken geleden werd de variant aangetroffen in 85% van de onderzochte tests. Eerder werd verwacht dat rond deze tijd 65% van de besmettingen van de Delta-variant zouden komen. Het Great Barrier Reef in Australië komt voorlopig niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. De VN-organisatie heeft het besluit hierover uitgesteld naar volgend jaar na een lobby van Australië. De Iraanse Ayatollah Khamenei heeft voor het eerst gereageerd op recente protesten in het land. Mensen zijn woedend over grote watertekorten. De hoogste geestelijke leider zegt dat die problemen moeten worden opgelost. Demonstraties worden door het Iraanse regime hard neergeslagen. Het coronavaccin van Moderna is goedgekeurd door het Europees Medicijnagentschap voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar. Het middel is volgens de toezichthouder veilig voor tieners. Na 2 vaccinaties zijn evenveel antistoffen opgebouwd als in de groep tussen de 18 en 25. En ook de bijwerkingen zijn vergelijkbaar volgens het EMA. De goedkeuring betekent niet dat het vaccin direct kan worden gebruikt bij tieners. Eerst moeten de Europese Commissie en de Nederlandse gezondheidsautoriteiten het gebruik nog goedkeuren. Tieners kunnen op dit moment wel al geprikt worden met Pfizer. De 18-jarige Oliver Damen, die aan boord was van de ruimtevlucht van Amazon-oprichter Jeff Bezos, is terug in Nederland. Vanmiddag landde hij op Schiphol en hij vertelde daar over zijn ervaring. Op een gegeven moment ga je naar boven en ga je recht de lucht en dat voelt heel raar. Want je gaat zomaar recht omhoog en dan zie je de grond kleiner en kleiner worden. En dan ga je steeds harder accelereren omdat de luchtdichtheid steeds minder wordt. En dan begin je de G's op te bouwen. En dan op een gegeven moment word je losgelaten en dan ben je gewichtloos. Damen was zo'n 3 minuten gewichtsloos voordat de terugkeer naar de aarde werd ingezet. Hij is de 3e Nederlander die de ruimte inging. Het weer nog, op steeds meer plekken zon. Het is 20 tot 25 graden. Vannacht droog, met minimumtemperatuur van 14 graden. Morgen wisselvallig en geregeld regen- en onweersbuien. En het wordt met 23 tot 26 graden broeierig warm. Helene de Geest zit bij de ANWB. Dag Helene. Goedemiddag. Ik kan me voorstellen dat het misschien wat druk is met vakantieverkeer? Ja, we lijken de piek al te hebben gehad. We zijn alweer op de weg terug qua aantal kilometers. Dus dat ziet er best goed uit. Maar het is op sommige plaatsen nog wel erg druk. Met name in de buurt van Arnhem. En dat komt ook omdat daar een ongeluk is gebeurd op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij knooppunt Beekbergen. De weg is daar helemaal dicht en dat gaat ook even duren daar. Er zijn 2 vrachtwagens en een busje betrokken bij dat ongeluk. Vanaf Schaarsbergen staat het verkeer muurvast, dus richting Apeldoorn kan je maar beter omrijden via Barneveld over de A12, de A30 en de A1. Verder is er in het zuiden van het land ook een ongeluk gebeurd op de A58 Tilburg-Breda bij knooppunt Galder. Daar is de weg ook helemaal dicht. Daar kun je het beste omrijden via de noordkant van Breda over de A27 en de A59. Het is druk op de A2 richting het zuiden van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. De vertraging is bijna een half uur. Op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Gouda en Woerden 20 minuten tijdverlies door slecht wegdek. De linkerrijstrook is dicht. En een andere drukke weg is de A16 Rotterdam-Breda tussen de randweg Dordrecht en Zonzeel. De vertraging is daar ruim een half uur. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het Utodas tankinhoudmeetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren. En de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. Utodas. Meten en weten op afstand. Weer op vakantie. Waar tijd niet lijkt te bestaan. Even ver weg van alles, maar dichter tot elkaar. Je bent toe aan TUI. Boek nu 9 dagen Aruba al vanaf €649. TUI, discover your smile. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met Utodas. Kijk op utodas.nl. Begrijpt het lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 worden sterker in begrijpend lezen in 14 weken. Vraag een proefles aan op gripoptekst.nl. The Sound of Music, de musical klassieker voor het hele gezin. Die mag je niet missen. Nu te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. En vanaf 11 augustus in theaters door het hele land. Uiteraard veilig te bezoeken volgens de laatste RIVM-richtlijnen. Boek snel soundofmusic.nl. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Vida XL. Trendy meubels voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuisbezorgd. VidaXL.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Yes, it is very different from what all of us had imagined. But let us cherish this moment. Finally, we are all here together. Bijna 500 dagen later dan de oorspronkelijke datum en zonder publiek, maar de Olympische Spelen zijn van start gegaan. Fleur Wallenburg. Ja, nu zijn ze dan toch eindelijk begonnen, ondanks alles. De Olympische Spelen van Tokio werden dus meer dan een jaar uitgesteld vanwege corona. Een deel van de ruim 15.000 atleten was aanwezig bij de openingsceremonie die net is afgelopen. Ja, het is even voor 8 uur in de avond van Tokio. De zon is al ruim een uur onder. En het is hier nog altijd vochtig en warm, zo'n 29 graden. In dit nieuwe Olympische stadion draait nu alles om de opening van deze bijzondere Spelen in het jaar 2021. Vuurwerken in de kleuren blauw en wit, gelijk aan de kleuren van het logo van deze Olympische Zomerspelen van Tokio. Thomas Bach wordt voorgesteld, 68 jaar inmiddels uit Würzburg. En keizer Naruhito is hier. En we luisteren naar het Japanse volkslied. Dan is er een boodschap vanuit de organisatie van de Olympische Spelen van Tokio. Nu we hier samen zijn met elkaar in het Olympisch Stadion in Japan en de rest van de wereld, is het een goed moment om vrienden en dierbaren die niet langer onder ons zijn te gedenken. Zeker nu gedurende de coronapandemie. Voor één groep hebben wij een speciaal plekje in ons hart. En dat zijn de leden van de Israëlische ploeg die tijdens de Olympische Spelen van 1972 om het leven werden gebracht. Zien we ze al? Ja, wij zien ze al vanuit onze commentaarpositie. Daar komt Nederland. Tjerni Martina draagt de vlag. 37 jaar, vijfde spelen. En daar is ook rechts Kate Olden-Beuvink. 16 jaar, doet mee aan het skateboarden. Fantastisch beeld. En hier is Naruhito. De 32e Kindai Olympiade opent. Tokyo Taikai no. Met vuurwerk. Dat was de openingsceremonie in 2 minuten. De Japanse keizer verklaarde de Spelen dus officieel voor geopend. En net om 5:12 heeft de tennister Naomi Osaka het Olympisch vuur ontstoken. En verslaggever Nick Wouters is nog in het Olympisch stadion. Ja, Nick, amper publiek dus. Jij was er dan wel bij en nog andere journalisten. Was er nog wel iets van sfeer in het stadion? Nee, er was geen sfeer in het stadion. Het was een surrealistische opening van de Spelen. Ja, er was pers, er waren wat officials. Maar als er dan werd gevraagd voor applaus, dan hoorde je vanuit de hoek van officials een zacht applausje. En dat stierf dan een zachte dood als het bij het persvak aankwam. Nee, er was weinig sfeer en dat maakte het ook wel een rare bijeenkomst. De sporters liepen het stadion binnen, zwaaiden alle kanten op, zoals ze dat normaal gesproken ook doen bij de opening van de Spelen. Maar bij andere jaren zwaaien er dan mensen terug. Ja, dat was nu niet het geval. Dus het was een hele rare bijeenkomst. Ja, ik zag nog wel wat oudere Japanners die met hoedjes op en een soort poncho iets aan hadden. Die waren wel heel enthousiast steeds aan het klappen 4 uur lang. Maar dat heeft dus niet. De vrijwilligers inderdaad. Ja, precies. Ja. Maar het heeft dus niet voor heel veel sfeer verder gezorgd. 4 uur lang dus. Wat maakte op jou de meeste indruk? Op mij maakte de meeste indruk toch de technologie die Japan heeft ingezet. De drones boven het stadion. Ik weet niet of je dat beeld gezien hebt, maar ze maakten allerlei figuren boven het stadion. De wereldbol hebben ze gemaakt. De pictogrammen van de verschillende sporten zijn ermee uitgebeeld. Ja, dat is Japan ten top met technologie. Dat sprak me wel aan. En wat ik ook opvallend vond, is hoe ze de Japanse cultuur in deze ceremonie hebben verwerkt. Want met die ceremonie zelf was op zich niet iets mis. Hè. Dat lag echt aan het publiek dat er niet was, dat die sfeer er niet was. Bijvoorbeeld tabuti, dat is een klassieke vorm van Japanse theater. Die kwam erin terug vlak voordat het vuur werd ontstoken. En ook opvallend was de muziek die werd gebruikt toen de verschillende landen het stadion inliepen. Dat is muziek uit bekende games. Dragon Quest bijvoorbeeld, Final Fantasy. Typische Japanse games en die werd gebruikt. En op die manier liet Japan zien, dit zijn wij en hier staan wij voor. Ja, en er was ook een moment stilte. Dat konden we ook net in die compilatie horen. Onder andere voor de coronaslachtoffers. Was het een bijzonder moment? Ja, en vooral omdat het ook voor de slachtoffers was voor die bij de aanslag in München zijn omgekomen in 1972. Daar heeft Anki Reggers 46 jaar voor gestreden om dat bij de Spelen voor elkaar te krijgen, die stilte. Het is haar nu gelukt. Ze zit ook nog in dit stadion. Ik zoek haar zo meteen op om te horen hoe ze dit ervaren heeft en hoe ze het nu wel voor elkaar gekregen heeft, dat die stilte nu wel gehouden is. Ah, dat was dus ook echt voor het eerst. En ik begreep dat er ook protesten waren bij het stadion. Heb je daar binnen nog iets van gemerkt? Ja, zeker. Zeker het eerste half uur. Opvallend was dat. Een soort lawaai-protest. Je mag niet heel dicht bij het stadion komen. Maar toch is het Japanners gelukt om met lawaai, met toeters en bellen en megafoons toch het stadion enigszins binnen te dringen met geluiden dan op die manier. Ik denk dat je het niet terug hebt gehoord op de radio of op televisie. Maar in het stadion kon je het zeker wel horen. En dat was knap. Ja. Laatste half uur heb ik dat niet meer gehoord. Ik zag ook beelden dat ze door de autoriteiten hier in Tokio zijn teruggedrongen. Dus ik weet niet of ze nog heel dicht bij het stadion staan, of ik ze zo nog tref. Maar dat is een kleine overwinning, dat ze toch in het stadion te horen waren. Dankjewel, Nick Wouters. En dan blijf ik eventjes in Tokio, want Kees Jongkind is daar ook. Onze collega, sportverslaggever, judo-commentator, heeft ook de openingsceremonie gevolgd, maar dan niet vanuit het stadion, maar vanuit zijn hotelkamer, want strenge coronamaatregelen. Ha, Kees? Hoi. Ja, heb je een beetje genoten van de ceremonie? Nou ja, ik had natuurlijk ook gewoon Japans commentaar. Hè? Dus dat, dan weet je ook niet precies wat er allemaal de bedoeling is. Ik kon Bach wel goed verstaan. Maar goed, ik heb er naar gekeken. Ik moet je heel eerlijk zeggen, en misschien is dat een spoiler, maar ik ben nooit zo van de openingsceremonies. En zeker niet omdat organisaties elkaar altijd beginnen te overtoepen. En het ging van gekker naar gekker. Ik kan me in China nog herinneren dat er 1000 trommelaars tegelijk trommelden. Toen dacht Londen 4 jaar later van wij gooien James Bond uit een helikopter, want dat is dan weer spectaculairder. En ik vond het eigenlijk wel weer fijn dat ik gewoon rustig naar die sporters kon kijken die naar binnen kwamen. Ja, natuurlijk lang niet allemaal, maar daar gaat het natuurlijk eigenlijk om. Ja, het draait om de sport, ja. Dat was nu wel weer wat meer duidelijk. In mijn geval, zo kijk ik er wel naar, ja. Dus, Hey, en je zit dus nu in je hotelkamer. Jij volgt al jarenlang het judo voor de NOS. Bent ook al veel vaker in Japan geweest. Wat zijn de verschillen nu? Nou, kijk. Ja, we moeten oppassen dat we niet de hele tijd gaan roepen, er is geen publiek bij. Want ja, dat weten we nou zo onderhand wel. Er is geen publiek bij. Maar ik ben 2 jaar geleden bij de WK Judo geweest in Tokio. Ook in de Budokan. Ja, dat is die zaal waar het allemaal gaat gebeuren. En waar Anton Geesink in 64 goud won. Mm-hmm. En ik vond 2 jaar geleden fantastisch. Met de Japanse mensen op de tribune. Iedereen in Japan. Nou overdrijf ik, maar de meeste mensen in Japan weten precies wat judo is. En judo is ook de grootste Olympische sport. En dan is het zo fantastisch dat die mensen allemaal klappen en juichen. Precies op de juiste momenten. Ze weten het allemaal precies. Het mooiste moment was natuurlijk dat Noël van het Ent wereldkampioen werd tegen een Japanner. Dan zie je ze ook weer helemaal de moed in de schoenen zakken. Fantastisch. En ja, dat gaan we allemaal missen. Ja, dat is wel dat is heel dat zuur, vind ik wel natuurlijk. Jammer. Ja. Ja, en ook voor de Japanners zelf. Want die hadden zich natuurlijk enorm. Kijk, als ze Olympische Spelen, dan denken ze aan judo. En ja, dat ze er dan niet bij kunnen zijn, dat is gewoon zonde. En het is eigenlijk de enige Japanse sport die er is. En dus ik vind dat persoonlijk, als ik nu naar de Spelen kijk, dan vind ik dat echt doodzonde dat die sfeer weg is. Ja, en jij gaat dus ook weer commentaar geven bij het judo. Weet je hoe dat gaat verlopen? Is dat anders dan normaal ook? Ja, ik maakte me eigenlijk wel een beetje zorgen, want ik zag die commentaarpositie van tevoren en die is best wel dicht op de mat. Ja, en als je dan een beetje uit je dag gaat, omdat er iets... Jawel, nee, zeker. Je kan het goed zien. Ja. Maar als je een beetje uit je dak gaat... Ja, op een gegeven moment denk je, als het doodstil is in de zaal... dan als je niet oppast, dan horen die judoka's je ook. En, maar daar hebben ze wat op gevonden bij de organisatie. Want er wordt muziek bij, geluid bij gedaan. Dus van staan publiek? Speakers. Ja, zeg maar, wat er dan niet is. Maar, ja, precies, in de zaal. Wat we eigenlijk met voetbal gewend waren... Weet je wat, de laatste tijd dat het erbij gedaan wordt, het geluid. En dat wordt nu in de zaal, niet alleen bij judo ook, bij alle andere venues, wordt er geluid bij gemixt, zodat die sporters toch het idee hebben dat er ambiance is, zou ik maar zeggen. Ja, nou... Ja, en dat is eigenlijk wel het bijzondere. Ik ben heel benieuwd hoe dat zal zijn. Want dan hoor je allemaal mensen juichen en klappen en als je om je heen kijkt, zie je ze niet. Nee, ik ben ook benieuwd hoe dat voor jou inderdaad is in die commentaarpositie. Ik wens je daar heel veel succes mee en dank je wel dat je eventjes... Misschien wordt het wel fluisteren, weet je wel. Een soort biljartcommentaar bij judo, dat zou nog kunnen. Ik ben heel benieuwd, we gaan het volgen. Dank je wel, Kees Jongkind. En dan is er nog meer nieuws. Zeker 6 mensen zijn overleden aan het zogeheten zelfmoordpoeder dat een 28-jarige man uit Eindhoven aan hen zou hebben verkocht, zegt het Openbaar Ministerie. De man is voorgeleid aan de rechtercommissaris en die heeft bepaald dat de man nog de komende 2 weken sowieso in voorarrest blijft. Medewerkers van het bedrijf Driessen Groep zagen deze maand vergoeding voor ijsjes op hun loonstrookje staan. Die ijsjesbonus is €25. Een woordvoerder van het bedrijf vertelde aan RTL Nieuws dat de directie zo het werkgeluk van de werknemers wil vergroten. Normaal gesproken leggen we regelmatig ijsjes in de diepvries op kantoor, maar ja, nu werken veel mensen thuis, al dus de woordvoerder. Het bijna 300 jaar oude Müller-orgel in de Haarlemse Grote of Sint-Bavokerk is hard toe aan een opknapbeurt. Het is namelijk behoorlijk aangetast door de uitwerpselen van de vleermuizen die daar onder het dak wonen. Met een speciaal geluid wordt nu geprobeerd om die vleermuizen te lokken, zodat ze een ander plekje in de kerk kiezen. En het lijkt te werken, tot grote opluchting van de organist. Dat is fantastisch nieuws, ja. Kijk, het mes snijdt steeds aan 2 kanten. Het is fijn voor de vleermuizen en fijn voor het orgel. Of aan 3 kanten, want voor mij is het ook fijn. De gemeente Haarlem is eigenaar van het orgel en volgens het Haarlems Dagblad trekt het college 3 ton uit voor de restauratie. In Groot-Brittannië komen ze op veel plekken personeel tekort door een golf aan quarantaines. En dat wordt veroorzaakt door het grote aantal mensen dat een ping krijgt. Een melding op de mobiel dat ze in thuisquarantaine moeten. En het probleem raakt nu ook de supermarkten. Correspondent Fleur Launsbach vanuit Londen. Lege schappen in de Britse supermarkten door een tekort aan personeel. In het Verenigd Koninkrijk gaat het nu naast de coronapandemie ook over een pingdemie. Our main story this morning: shoppers are facing empty shelves in supermarket, all thanks to the pingdemic. The pingdemic, as it's been called, is a so-called pingdemic. Die ping staat voor een melding die je krijgt van de corona-app als je in aanraking bent geweest met iemand die positief is getest. En omdat de besmettingen in het Verenigd Koninkrijk hoog zijn, krijgen inmiddels meer dan 500.000 mensen per week zo'n melding, waardoor ze niet naar hun werk kunnen. En komen ze bijvoorbeeld in de supermarkt, handen tekort. There was a shortage of my favorite beer, but I think it's because it's such a sunny afternoon. I did hear about the pingdemic. I think there was a lot of people pinged at my work. People were pinged at my child's school. There was a lot of pinging last week. En omdat de besmettingen in het Verenigd Koninkrijk hoog zijn, krijgen inmiddels meer dan 500.000 mensen per week zo'n melding. Het zijn niet alleen de supermarkten die het zwaar hebben met personeelstekorten. De hele Britse economie piept en kraakt. Er is een tekort aan personeel bij treinen en metro's, waardoor sommige lijnen worden geschrapt. En in een aantal gemeenten wordt het vuilnis niet meer opgehaald. De Britse premier Boris Johnson staat onder druk om iets aan dat massale geping te doen. Everybody understands the inconvenience of being pinged. Johnson zit zelf in isolatie nadat zijn minister van Volksgezondheid vorige week positief testte. Hij bood zijn excuses aan voor de sectoren die onder die pingdemic lijden. Maar toch blijven de isolatieregels zoals ze nu zijn tot 16 augustus hetzelfde. De oppositie vraagt of het echt nodig is dat door die app miljoenen Britten thuis zitten. If someone is pinged by the NHS app, as millions will be over coming weeks, should they isolate? Yes or no? Hij vindt de regels maar verwarrend. It comes to creating confusion. The Prime Minister is a super spreader. Inmiddels heeft een derde van de gebruikers de corona-app gewoon uitgezet of van hun telefoon verwijderd. Ja, mooi nieuw woord, de pingdemic. Dit was een verslag van correspondent Fleur Launsbach. Yeah, I love drinking. I'm really not an alcoholic. I think I spoke to someone on the bus today that said to me, how's your drinking problem? Mm. And I was like, what the fuck? Mm. It's quite funny, like, it's weird how you can write something like that. And obviously, well, you know, it's easy to see where people have the wrong idea. Yeah. Ja, het was een beetje moeilijk te verstaan. Als je het weet, dan hoorde je misschien wel dat dit zangeres Amy Winehouse was. Een stukje interview met haar, want vandaag is het precies 10 jaar geleden dat ze overleed. En het was dus niet al te beste opname. Het komt van een cassettebandje van NRC-journalist Amanda Kuiper. Opgenomen in 2007 in Paradiso, Amsterdam, vlak voordat Amy Winehouse daar 's nachts ging optreden. Ha, Amanda. Hoi, Fleur. En dit interview wat jij met haar had, dat begon al toen ze nog op de wc zat, toch? Ja, dat had een beetje een raar begin. Of tenminste ongewoon, zou je kunnen zeggen. Ja, ik mocht haar dus inderdaad interviewen destijds voor een muziekblad. En ze zou rond 1 uur 's nachts optreden. En zo'n 2 uur voor aanvang mocht ik naar haar kleedkamer in de catacombe van Paradiso. En werd ik zo in die kleedkamer neergezet door de persdame. En die band die liep in en uit. Maar ja, Amy liet zich niet zien. Dus ik dacht, waar zou ze zijn? Ineens hoorde ik een kreet en dan hoor je gelach. En ik dacht ineens, ze blijkt gewoon op toilet te zijn. En ze was daar aan het bellen. Prima. Totdat ze dus op een gegeven moment klaar was. En ze zette gelijk de deur open. En ze begon eigenlijk meteen het gesprek. Dus dat was eigenlijk, stond een beetje perplex. Een ongewoon begin. Ja. En je hebt dus dat bandje weer opgedoken uit je archieven. Waarom wilde je het weer horen? Ja, waarom wilde ik het weer horen? Ik weet niet hoe anderen dat voelen, maar voor mij is het eigenlijk best wel kort geleden. Ik was verbaasd dat het alweer 10 jaar is. Dat komt eigenlijk ook omdat die muziek nog zo in het systeem zit. Ik draai daar eigenlijk nog best wel vaak. Ze komt eigenlijk nog best wel vaak voorbij ook op de radio. En er zijn best wel wat zangeressen die haar nadoen of iets van haar lenen. In ieder geval in die stijl iets hebben gekopieerd. Dus ik moet toch best wel vaak aan haar denken. Dus ik was eigenlijk gewoon best wel verbaasd dat het alweer 10 jaar is, dat dit haar 10e sterfdag is. Ja. En ja, zoals je zegt, dan ga je kijken van wat heb ik ook weer met haar gedaan. Ik volgde haar al vanaf het begin. Ik was eigenlijk wel vrij snel gecharmeerd van haar. Ook de manier waarop ze jazz mengde in haar muziek. Ik schrijf over jazz en popmuziek. En ja, ik heb haar 2 keer gesproken. En ik dacht, ja, daar moet ergens nog een tapeje van zijn. Maar waar? Ja, en toen vond je het dus weer. Maar dit was dus ook de 2e keer dat je haar sprak. Wat ik ook wel een beetje tragisch vond aan dit fragment wat we net hoorden. Want ze ontkent ook dat ze helemaal geen probleem heeft met alcohol. Maar ja, 4 jaar later werd die verslaving haar fataal. Ik vond dat dus wel een beetje tragisch om dat terug te horen. Had jij dat ook? Ja, nou ja, Rehab, hè. Dat werd natuurlijk een van haar belangrijkste liedjes. Haar signature song, zou je kunnen zeggen. Ze kreeg uiteindelijk 3 Grammys ook voor. En het was uiteindelijk ook Song of the Year. Ja, haar weigering om zich op te laten nemen. Ze heeft gewoon altijd toch willen ontkennen dat dat haar drankprobleem groot was. En ja, dat hoor je ook in dit interview dus terug. Ze vond het echt, echt een beetje onzin dat mensen dachten dat ze alcoholist was. Want zelf had ze haar inname eigenlijk volledig onder controle, zei ze. En ook de manier waarop dat liedje Rehab tot stand is gekomen, hoe ze dat eigenlijk vertelde aan haar producer Mark Ronson destijds. Wilde ze ook eigenlijk niet erkennen dat er echt sprake was van een probleem. En vertelde ze eigenlijk als een soort grap van, nou ja, toen kwam mijn vader en die wilde me overhalen. Hè, dus they tried to make me go to rehab. En I said no, no, no. Hij vond dat natuurlijk een catchy zin. Dat werd dat liedje, Rehab. Maar ja, uiteindelijk is het natuurlijk wel zo dat ze over de rand ging. Ja, en ze zat ook al tijdens, las ik in dat stuk wat jij over haar schreef in de krant, naar aanleiding van die 2 keer dat je haar hebt gesproken, dat ze ook lekker whisky cola zat weg te tikken. Was het nog wel een goed nachtconcert die avond in Paradiso? Ja, het is echt. Ik heb daar natuurlijk nog veel over na zitten denken. Kijk, de eerste keer dat ik haar sprak was in 2004. En dat was een heel ander meisje. Ze was echt toen nog beginnend. Ze zag er echt ook eigenlijk veel beter uit. Hè. Ze was nog een paar jaar jonger überhaupt. Maar ze zag er ook gezonder uit. En toen ik haar weer zag in 2007, bij dat nachtconcert en dus dat interview, was ze echt duidelijk ernstig vermagerd. En het ging gewoon niet zo goed met haar. Ze maakte ook ze was in de tabloids ook veelvuldig genoemd. Ze maakte ruzie. En wat merkte je daarvan op het podium in Paradiso? Op het podium in Paradiso was ze eigenlijk juist weer bijna tegenovergestelde. Dus hoe grofgebekt ze overkwam in diverse clipjes. Ze brak dronken shows af, ze was grof tegen publiek, ze sloeg erop los in pubs. Weet je wel, een beetje hele rebelse houding. Ja, op dat podium was het juist een hele timide persoonlijkheid. Dus het was een van de mooiste shows wat mij betreft. Ze was adembenemend in haar. We gaan nog even van haar genieten, Amanda. We gaan nog eventjes naar Back to Black. Wat mij betreft haar mooiste nummer. En nog even extra aan haar denken vandaag. Dank voor je mooie verhalen, Amy Winehouse. Ja, alsjeblieft hoor. Dank. Ja, een klein stukje Amy Winehouse was dit. Vandaag dus 10 jaar geleden dat ze overleed. Zometeen in Nieuws & Co. Verslaggever Ewout Kiefiet probeerde deze week de vinger te krijgen achter de onrust bij Bijeen, de politieke partij die voor het eerst in de Tweede Kamer zit en flinke ambities heeft ook voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Tamsin Calidas vertelt in Ik ben een eiland over hoe de natuur je redding kan zijn wanneer je alles verliest. Een magnifiek boek over eenzaamheid, veerkracht en zelfontdekking. 5 sterren in de Volkskrant. Ik ben een eiland. Nu in de boekhandel. Goed gereedschap nodig? Hubo helpt. Met Scandia. Het merk voor handgereedschap. Deze week bij Hubo. Gratis bouwemmer. Bij aankoop vanaf €30 aan Scandia gereedschap. Hubo helpt. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Vraag je, hoe breng je basisschoolleerlingen van een corona-achterstand naar een rekenvoorsprong? Met de cursus Foutloos Rekenen voor basisscholen leer ook uw leerlingen foutloos rekenen. Ga naar foutloosrekenen.nl, een cursus van het Nederlands Mathematisch Instituut. The Sound of Music, de musical klassieker voor het hele gezin. Die mag je niet missen. Nu te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. En vanaf 11 augustus in theaters door het hele land. Uiteraard veilig te bezoeken volgens de laatste RIVM-richtlijnen. Boek snel soundofmusic.nl. Ik hoor je denken, ik kan wel wat Vonk gebruiken. Mooi, want op Vonk vind je meubels, ja, maar ook woonaccessoires. Zoals sierkussens en vazen. En genoeg inspiratie om je huis stijlvol en gezellig te maken. Geef je huis wat Vonk. Hey you, het is designer sale bij iWish. Met kortingen vanaf 50% op alle merkmonturen. Dus kom nu langs of shop op iWish.nl. See you. NPO Radio 1. Het is 17:30. Hier is Casper Meijer met het nieuws. Een zorginstelling in Valkenburg heeft door de overstromingen van vorige week voor ruim €40 miljoen schade, blijkt uit een eerste inventarisatie. Een vestiging waar 84 mensen woonden moet helemaal worden gesloopt. Een hospice waar 10 mensen zaten moet vanwege waterschade ingrijpend worden verbouwd. Tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen hebben honderden Japanners buiten het stadion geprotesteerd tegen het doorgaan van de Spelen. Veel actievoerders vinden het onverantwoord, omdat Japan te maken heeft met een groeiend aantal coronabesmettingen. De Delta-variant van het coronavirus grijpt in Nederland sneller om zich heen dan door het RIVM werd verwacht. 2 weken geleden werd de Delta-variant aangetroffen in 85% van de onderzochte tests. En de verwachting was eerder dat dat 65% zou zijn. En vanaf dinsdag gelden strenge inreisbeperkingen voor Nederlanders die naar Duitsland willen reizen. Reizigers vanuit Nederland van 6 jaar en ouder die niet volledig zijn gevaccineerd, moeten 5 dagen in quarantaine. Helene Geest bij de ANWB. Hoeveel files heb je? In totaal meer dan 40 files, bij elkaar 150 kilometer, dus dat valt op zich wel mee. Ze worden al iets korter, maar dat merk je niet in de buurt van Arnhem en ook niet in het zuiden van het land bij Breda. Bij Breda is een ongeluk gebeurd op de A58 Tilburg-Breda bij knooppunt Galder. De linkerrijstrook is dicht, vanaf Tilburg is de vertraging 1,5 uur. Je kunt dus het beste omrijden via de noordkant van Breda over de A27, de A59 en de A16. Ook op de A16 van Rotterdam naar Breda bij knooppunt Zonzeel zijn ze aan het bergen. Daar stond een auto in brand. De rechterrijstrook is dicht. Vanaf Dordrecht is de vertraging ook ruim 1 uur. En bij Arnhem verreweg de meeste vertraging op de A50. Arnhem-Apeldoorn bij knooppunt Beekbergen. Daar is de politie bezig met een onderzoek na een ernstig ongeluk. De weg is helemaal dicht. Vanaf knooppunt Waterberg staat het verkeer helemaal vast, dus je kunt beter omrijden richting Apeldoorn via Barneveld over de A12, de A30 en de A1. En dan gaan we nog even naar Marco Verhoef voor het weer. Begon een beetje bewolkt, hè, vanochtend. Maar inmiddels... In ieder geval hier zonnig. Is dat in de rest van het land ook zo? Ik moet eerlijk zeggen dat het wat mij betreft iets te lang geduurd heeft voordat die zon doorbrak. Maar het zuiden heeft daar helemaal geen last van gehad. Daar heeft de zon de hele dag geschenen. En in het noorden is het nu nog steeds bewolkt. Nou, die wolken daar zullen oplossen en naar het noorden wegtrekken. En maken dan plaats uiteindelijk later vannacht vooral voor meer wolken vanuit het zuiden. En daartussen zit dus een periode dat het vrij helder is. En dan komen de minima uit op zo'n 14 graden. Ja, en morgen dan beginnen we nog droog met wat zon. In het midden en noorden vooral. In het het zuiden neemt de bewolking echt snel toe. En zo tegen het middaguur denk ik dat daar de eerste regen- en onweersbuien gaan vallen. En die trekken dan langzaam over de rest van het land. 23 tot 26 graden, het warmst in het noordoosten. Beetje broeierig wordt het, toch? Ja, inderdaad, een beetje kleffig. En dat is het zondag ook, 22 tot 25 graden. De zondagochtend verloopt grotendeels droog. Maar in de loop van de ochtend zie je de stapelwolken alweer groeien. En in de middag vallen dan verspreid over het land regen- en onweersbuien. Dus het is een wat wisselvallig weekend. En eigenlijk ook de dagen na het weekend blijft dat zo. De neerslaghoeveelheden zullen in de loop van de week wel wat minder worden. Maar een echt droge dag in het hele land zit er voorlopig niet in. En dat met temperaturen van zo'n 22 graden, dat is redelijk gemiddeld. Dankjewel. De Giro vindt dat beleggen toegankelijk moet zijn voor iedereen die zijn financiële toekomst in eigen hand neemt. Of je nu actief handelt of gewoon passief de markt volgt, ons veelbekroonde beleggingsplatform is van jou. Beleg net als meer dan 1 miljoen andere gebruikers wereldwijd tegen ongekend lage tarieven. De Giro. Financial power to you. Tijdelijk worden je eerste transactiekosten tot €50 door ons vergoed. Beleg vandaag nog op degiro.nl. Let op. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je btw-aangifte met één klik. Je btw-aangifte, zo gebeurt met Moneybird. Wat wil je dat ik zeg? De waarheid. Oké, de waarheid. In de nieuwe KRO-NCRV-serie Zwanenburg volgen we de familie Praal. Een familie waar een gevaarlijk spel gespeeld wordt. Je hebt geen idee wat jij hebt aangericht. Hoe ver ga je voor je familie als blijkt dat je familie jou verraadt? Ik doe alles voor deze klote familie. Stream Zwanenburg. Overal in Europa. Op NPO+. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Dit is tot 6:30 Nieuws en Co. De politieke partij Bijeen van Sylvana Simons wacht morgen een spannende ledenvergadering. Met hoog op de agenda de situatie rond Quincy Gario. De nummer 2 van de Tweede Kamerlijst werd 2 weken geleden geroyeerd als lid. Nadat verschillende mensen zich niet meer veilig zouden voelen in de partij. En over die beslissing is bij een deel van de leden weer onvrede ontstaan. Die breed uit wordt gedeeld op sociale media. Politiek verslaggever Ewout Kiefiet volgde de kwestie deze week. Ewout, weten we nou al wat er precies is gebeurd rondom Quincy Gario? Nee, wat er precies gebeurd is, weten we eigenlijk niet. Dat is nog vrij onduidelijk. Wat we wel weten is dat hij dus op 10 juli is geroyeerd als lid. En dat is hem toen ook meegedeeld door het bestuur. En dat ontnemen van zijn lidmaatschap volgde volgens het bestuur nadat er tientallen meldingen waren gedaan over hem. Die hebben niet te maken met MeToo, maar wel met de veiligheid van andere mensen binnen de partij. En daarop heeft de partij onderzoek laten doen, extern onderzoek door een advocatenbureau. En dat resulteerde dus uiteindelijk in dat opzeggen van het lidmaatschap. Maar er is dus veel onduidelijk over wat nou precies de reden is waarom hij geen lid meer mag zijn. Wat is daar nu gebeurd? En die reden die wordt nog niet gegeven, zegt het bestuur. Omdat ze het eerst met hem zelf willen bespreken. Ze willen eerst dat gesprek met Gario zelf aan. Wat ze wel zeggen is dat het dus te maken heeft met veiligheid. En dat er slachtoffers zijn. Maar dat nu niet gedeeld wordt, daarover zijn verschillende bijeenleden boos. Want waarom vertel je niet gewoon open wat er gebeurd is en wordt zijn naam nu niet te grabbel gegooid zonder dat er een duidelijke reden is waarom? En ze schreef dus ook een brief aan het bestuur die meer dan 200 keer ondertekend is. En daarin klinkt ook het verwijt van racisme. Het bestuur zou te wit zijn en de zwarte Gario is er door hen uitgegooid. De partij zou steeds minder divers zijn. En Gario zelf zei tegen de collega's van Trouw dat hij eruit is gezet omdat hij op het AOV, wat morgen is, moties wilde indienen over de partijdemocratie. Dat is toch wel ook bijzonder, verwijten van racisme in deze partij juist. Hoe wordt daar dan door het bestuur op gereageerd? Ja, de voorzitter, Jessica Mills, die heb ik daar gisteren over gesproken. En die voelde zich echt persoonlijk beledigd. Kijk, zij erkent wel dat het merendeel van het bestuur is wit. Als je de verhouding wil bekijken, dan is het 4 witte mensen en 2 zwarte mensen. Maar de associatie dat die verhouding te maken heeft met het vertrek van Gario, dat vond zij echt ronduit beledigend. Want zij zei, het maakt bij ons niet uit wie je bent. Hè, of je iemand bent zoals Quincy Gario met een grote reputatie. Of je bent dan heel gewoon lid bij een lokale afdeling. Dat maakt niet uit. Je moet je houden aan de gedragsregels binnen bijeen. En dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft die gedragscode gebroken, zegt zij. En daarom moet hij weg. En een partij als bijeen moet juist staan voor de slachtoffers, vindt de voorzitter. Het gaat hier om de nummer 2 van de partij, Quincy Gario, en een prominent gezicht in de antiracismebeweging. Hoe belangrijk is hij voor de partij? Ja, hij is een heel bekende naam, hè? Een bekend gezicht. Misschien wel na Sylvana Simons het bekendste gezicht van bijeen. We kennen hem vooral als activist tegen Zwarte Piet. Dat deed hij al jaren geleden in talkshows met de slogan Zwarte Piet is racisme. Dus daar heeft hij veel mediabekendheid mee gekregen. En hij staat dus op de tweede plek op die kieslijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. En dat maakt het wel extra saillant, want hij is nu dus geen lid meer van die partij. Maar mocht het zijn dat Sylvana Simons wegvalt, dat zij ziek wordt of dat zij het niet meer ziet zitten in de Kamer en zij stapt op, dan gaat die zetel allereerst naar hem. Dus daarmee is hij een heel belangrijk persoon in de partij. En hij is ook wel zo prominent en veel mensen die toch wel sympathisant van hem zijn, dat hij misschien wel de potentie heeft om een scheuring in die partij te veroorzaken. Hmm. En morgen is er dan dus die ledenvergadering van bijeen. Wat gaat daar gebeuren? Ja, het bestuur wil daar dus allereerst openheid van zaken geven. Dus hoe zij gehandeld hebben. Ze vertelde mij dat ze ook een soort tijdlijn laten zien. Dus die meldingen zijn binnengekomen. Ze hebben daarna dus dat externe bureau gevraagd te onderzoeken. En zij zijn er echt van overtuigd dat zij goed gehandeld hebben. En hopen daarmee dan die kritische leden die zich nu veelal uiten op social media, die te overtuigen en dat zij toch bij de partij blijven. En ik had even gekeken naar de agenda. Het congres gaat de hele dag duren. Het begint om 12:00 middags en duurt wel tot 22:00 s'avonds, die agenda. Maar het begint dus met die kwestie Gario. Dat gaat het grootste onderdeel van die dag zijn. Het is voor zo'n jonge partij wel belangrijk dat ze dit kunnen overleven. Dus dat wordt een heel essentieel congres morgen. Ja, want bijeen zit het dus nog maar heel kort ook in de Kamer, hè, sinds dit voorjaar. Lijkt ook juist steeds meer kiezers te trekken. Ik kan me inderdaad voorstellen, dat is natuurlijk voor elke partij, maar voor deze partij helemaal, om dan deze crisis goed achter zich te laten. Ja, wat je zegt, de partij is nog heel jong en groeit op dit moment. Ze hebben dit jaar dus inderdaad voor het eerst die kamerzetel gekregen. En je ziet eigenlijk wel meer bij meer nieuwe partijen dat als een partij groeit, dan komen er steeds meer mensen bij die zich gaan inzetten voor de partij. Bijeen heeft nu bijvoorbeeld 11 afdelingen in het hele land. En die mensen willen ook allemaal iets te zeggen hebben. Terwijl de kritiek onder meer van Gario nu ook is. De macht wordt te veel geconstateerd bij een bepaald aantal mensen. Er is bijvoorbeeld een bestuurslid die ook voor de Tweede Kamerfractie werkt. Dus die functies worden gecombineerd en daar klinkt steeds meer kritiek op. Maar tegelijkertijd gaat het wel goed met de partijen. Sylvana Simons die valt op in de Tweede Kamer met scherpe bijdragen. Ook bijvoorbeeld richting premier Rutte vorige week nog. En het is een moment dat ze dus richting de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar in meerdere gemeentes willen gaan meedoen. Dus daarom is het essentieel dat ze morgen alle neuzen weer dezelfde kant op krijgen en dat er dus geen scheuring komt. Want als een kiezer ergens geen trek in heeft, dan is het wel gedoe en geruzie. We gaan het zien morgen. Dankjewel, Ewout Kiewiet. Verschillende campings langs de grote rivieren moesten hun gasten vorige week naar huis sturen vanwege de overstromingen. Zo ook camping Waalstrand in het Gelderse Gent. Vanmiddag konden ze weer voorzichtig nieuwe gasten ontvangen. Je ziet hier de spoelrand van het aangespoelde drijfhout. Ongeveer een half metertje onder de haag is dat gestopt. Dat was de hoogste waterstand. En net niet bij ons in het zwembad. Gelukkig. Roger Cornelissen, eigenaar van camping Waalstrand. Ja, met zo mooi in de zomer vlak aan het water. Opeens vorige week in het water. Ja, we hadden een beetje een voorgevoel al. Het water in de rivier stond al vrij hoog. En uiteindelijk bleek dat vermoeden inderdaad te leiden tot een overstroming bij ons op de camping. En nu schoonmaken? En nu zijn we met volop aan het schoonmaken, ja. Met de hoge drukspuit in de weer. Wat bent u nou precies aan het doen? We zijn de sliplaag aan het verwijderen van de bestrating en van de terrasjes voor de campingplaatsen. Ja, want dit is het laag gelegen gedeelte van de camping. En hier stond het water dus helemaal. Ja, we hebben hier ongeveer bijna 2 meter water op gehad. Normaal gesproken in de zomer staat het hier helemaal vol, vorige week ook? Ja, we waren volgeboekt. In principe was dat ook de start van de Vierdaagse Week van Nijmegen. Dus van oudsher eigenlijk ondanks... Maar die gaat ook wel niet door. Nee, maar goed, dat is er niet te toch mensen gaan hier staan dan? Ja, want de mensen gaan toch op vakantie. Was het vorige week opeens spulletjes inpakken? Ja, het water kwam op de camping. Heeft u nog caravans en zo moeten verplaatsen? Ja, wij hebben een aantal plekken geholpen met verplaatsen. We hebben nog een paar mensen een andere plek kunnen aanbieden die wat hoger gelegen was en droog. En we hebben een aantal staakcaravans moeten verzetten omdat die ook in het water zouden komen staan. Maar even schoonmaken en dan kunnen de mensen er weer staan. Ja, we maken het mooi schoon. De slip is natuurlijk spiegelglad, dus het moet er gewoon vanaf. Nog even de handen uit de mouwen en dan komt het helemaal goed. Het geluid van de hoge drukspuit is verstomd. Dan begrijp je wel waarom de mensen hier willen staan. Caravans aan de rand van de Waal, waarin je alleen het geluid van het kabbelende water hoort. Ook Genia heeft een plek in een staakcaravan aan de rand van het water. Maar de afgelopen week even niet. Ik ben nog maar net terug. Gisteren heeft hij de caravan weer aangesloten. Want hoe ging dat nou vorige week? Nou ja, hoe ging het nou? Het water kwam hoog en toen moest de caravan weg. Dus alles wat hier buiten staat, moest allemaal naar iemand die hoog staat, dus die niet weg hoeft. Dus dat was een heel gedoe. Een lichte paniek? Het is op zich hartstikke leuk. Het is vervelend voor de camping-eigenaren, maar... Nou ja, voor u toch ook wel een beetje? Het is hier lekker, hier aan het water. Ja, maar het is natuurlijk maar tijdelijk, hè. Ik bedoel, het is jammer dat je eventjes weg moet, maar ja, dat is... Het is niet anders. Maar nu weer terug op de plek en de hele zomer hier niet meer weg te slaan. Ik ben hier niet weg te slaan. Nee. Ik hoop nog heel wat jaartjes te slaan bij leven en welzijn, zeg je dan. En er zijn er natuurlijk ook mensen die vanmiddag aankomen. Ik ben gewoon heel blij dat ze weer op de plek staan. Ja, geloof ik. Spannend, hè? Bij de receptie krijgen ze een welkomstwoordje. Vanweek zat er dus zo'n 50 centimeter water op die plek. Heeft u toch een beetje de afgelopen week in de piepzak gezeten? Een klein beetje wel. Het is toch even een beetje heftig met hier zo. Want u wist dat de camping onder stond? Ja, natuurlijk. Ja, inderdaad. Nou ja, u komt op een heel goed moment. U kan weer de caravan in. Ja. En 2 weken lang hier niet gedacht, ik ga naar het buitenland deze zomer? Nee, lekker hier zo. Misschien bevalt het zo goed dat we blijven hier. Dat zou ook nog kunnen. Ja, zeker, ja. Oké, ik wens u een fijne vakantie. Nou, heel fijn. Dankjewel. Dankjewel, hè. We gaan lekker naar de caravan. Ik loop even naar buiten, dan wijs ik het even aan, ja? Ja, dat is goed. Helemaal goed. Een verslag was dit van Mark Hamer. Gaan we nog even terug naar Helene Geest bij de ANWB. Ja, met nog altijd de meeste vertraging in de buurt van Arnhem door de afsluiting van de A50 van Arnhem naar Apeldoorn bij knooppunt Beekbergen. Verkeer richting Apeldoorn kan beter omrijden via Barneveld over de A12 en de A30. En verder ook heel veel oponthoud bij Breda door een ongeluk op de A58 vanuit Tilburg. Bij knooppunt Galder is de vertraging ook 40 minuten. Ander nieuws dan nog. Zijn ultieme droom was het. Een reis naar de ruimte. De 18-jarige Oliver deed het als jongste ooit. Eerder deze week ging hij met een raket de lucht in, die van Jeff Bezos. En vandaag kwam hij terug in Nederland en vertelde hij over zijn avontuur. En over hoe het is om totale gewichtloosheid te ervaren. Ze zei ook van, je moet niet gaan trappelen met je voeten, maar toch doe je het automatisch. Zag ik al op de video's terug dat ik zo een beetje probeerde te trappelen met mijn voeten als je een salto maakte. Maar het is een heel raar gevoel in het begin. Maar het voelt aan de andere kant ook weer natuurlijk. Want het was makkelijker als je had verwacht. Sommige mensen keuren de ruimtereis van Oliver af, want niet heel best voor het milieu. Toch ziet hij dat anders. Hij vond het een heel bijzondere ervaring en dat is ook heel veel waard, vindt hij. Het lijkt onmogelijk ontdekken hoe Mars er van binnen uitziet en waarom de planeet zoveel onleefbaarder is dan onze eigen aarde. Maar het is gelukt door de NASA-sonde InSight. Die heeft de afgelopen 2 jaar tientallen aardbevingen, of eigenlijk dus Marsbevingen, op Mars gemeten. En uit deze bevingen is veel af te leiden over het binnenste van de rode planeet. Vandaag kwamen de resultaten naar buiten. Ik praat erover met Arwen Deus, hoogleraar aardwetenschappen aan de Universiteit van Utrecht. Ik hoorde van mijn collega's dat u op vakantie bent, maar dat dit het enige onderwerp is waarover u wel eventjes zouden mogen bellen. Is het inderdaad zo bijzonder? Ja, dit is echt fantastisch. Mensen zijn al 25 jaar bezig, wetenschappers, om een seismometer naar Mars op Mars te krijgen. Dat is heel lang niet gelukt, dat is nu gelukt. En nu zijn ook echt de resultaten die je hoopt te krijgen. Dat had ook heel erg mis kunnen gaan, dat er gewoon geen Marsbevingen waren. Dus inderdaad, dit is voor mij het enige onderwerp waarvoor ik op mijn vakantie wel heel eventjes een uitzondering maak en graag iets over kon vertellen. Maar begrijp ik nou goed dat de wetenschappers van tevoren niet eens wisten of er wel bevingen waren op Mars? Nee, kijk, we weten op aarde dat we aardbevingen hebben vanwege dat het tektoniek is. Op Mars is geen tektoniek. Dus een van de grootste problemen om die seismometer te krijgen, overtuigen dat daar iets van bevingen zouden zijn, of iets wat je kan registreren, natuurlijk ook impact van meteorieten en zo. Dus nou ja, dat was een grote angst. Gelukkig zijn er dus bevingen die gemeten kunnen worden. En zijn ze zelfs groot genoeg om iets te vertellen over het binnenste van Mars. Dus dat is, ja, dat zal er, naast de stress dat het land dan niet neerstort, is dat een andere grote risicofactor geweest. Ja, dat is dus ook heel veel geluk geweest, denk ik dan. En dan die resultaten. Wat was het meest opvallend volgens u? Ja, wat voor mij het meest opvallend is dat ze dus echt hebben kunnen meten dat er een kern is. Dat Mars dus net zoals de aarde uit mantel bestaat en daar binnenin een kern zit. Ze hebben kunnen meten hoe groot de kern is. Ik ga toch even kijken of we u wellicht telefonisch kunnen verder met u kunnen praten. Want de verbinding die we nu hebben is niet zo heel goed. Hoort u mij nu nog? Ik hoor nog steeds, ja. Oké, hartstikke goed. Ik ga de telefoon pakken dan. Ja. U was aan het vertellen over de kern en wat daarover is ontdekt. Ja, dus er is ontdekt dat die kern, dat Mars een kern heeft. Eigenlijk net zoals de aarde. Zowel de aarde als Mars hebben een mantel en daar binnenin zit een kern die groot is en die op Mars ook groter blijkt te zijn dan ze eerst gedacht hadden. En ja, dat is heel belangrijk, want ze denken zelf te kunnen bewijzen dat die kern vloeibaar moet zijn. En waarom dat heel speciaal is dat, dat levert eigenlijk een heleboel vragen op. De aarde heeft een vloeibare kern en door die vloeibare kern hebben we op aarde een magneetveld dat beschermt ons tegen de kosmische straling van de zon. Nou, we dachten dat Mars misschien wel een vaste kern zou hebben, omdat Mars op dit moment geen magneetveld heeft. En dan blijkt Mars dus toch een kern te hebben die misschien wel vloeibaar is. Dat is natuurlijk heel spannend. En ja, dan moeten we gaan snappen hoe dat zo kan zijn. Maar hoe kan dat dan? Waar is dat magneetveld al gebleven? Ja, dat is inderdaad een hele goede vraag. En wat misschien het geval is dat de aarde heeft die vloeibare kern en daar zit binnenin in de aarde nog een vaste binnenkern. En eigenlijk het feit dat die vaste binnenkern er is en dat die ieder jaar een beetje groter groeit, dus een klein bolletje ongeveer zo groot als de maan binnenin die vloeibare kern, is echt de veroorzaker van het magneetveld. Dat groeien van die binnenkern zorgt ervoor dat die buitenkern heel hard gaat stromen, zo makkelijk als water. En misschien dat Mars dus die binnenkern niet heeft en daarom geen magneetveld. De vraag is natuurlijk, wat bij mij nog ook wel een beetje de vraag is of dat die kern wel echt vloeibaar is. Ik vind dat ze hebben heel mooi bewijs, maar we kunnen nog wel wat extra zekerheid gebruiken dat die wel echt vloeibaar is, die kern. Dus wie weet dat we er toch nog achter komen dat die op een rare manier toch wel vast is, maar dat is nog een beetje de vraag. En wat hebben we nou op aarde aan dit soort inzichten over Mars? Nou, we snappen de aarde best wel goed, hè? Want dus met die seismische golven die door de aarde heen gaan, kunnen we dus echt hele gedetailleerde plaatjes van de aarde maken. Maar ja, we hebben alleen aarde. En we willen natuurlijk weten, is de aarde heel speciaal dat er hier leven mogelijk is? Nou, een van de redenen waarom we leven hebben, is dat beschermende magneetveld. En je kunt de aarde eigenlijk alleen maar echt snappen als je het ook met een andere planeet kunt vergelijken. Ja. En Mars is echt de zusterplaneet. En je kunt er een seismometer op zetten. Dus voor het eerst kunnen we de aarde gaan vergelijken en er zijn sommige dingen zo anders en sommige dingen ook weer hetzelfde, dat ons dat een heleboel nieuwe onderzoeksinformatie oplevert. Ik zou zeggen, rust lekker uit tijdens deze vakantie en ga dan daarna lekker aan de slag met deze resultaten. Dank dat we even mochten bellen. Arwen Deus, hoogleraar aardwetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Voor zes. En ik heb voor u weer een overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen uit het nieuws. We beginnen inderdaad met nummer 5. De Belgische actrice Frey Souffriot zong dit liedje 15 jaar lang. Ik ben mega Mindy. Mega Mindy. Ben echt een superheld. Ja, Frey Souffriot was dus mega Mindy. En vandaag werd bekend dat ze ermee stopt. De Studio 100-serie over de superheldin is al een tijdje niet meer op tv, maar er zijn nog wel theatershows. En die blijven doorgaan, maar dus met een andere actrice. En wie, dat is nog niet bekend. De oude mega Mindy, inmiddels is ze 41, zegt over haar beslissing dat een superheldin strak hoort te zijn. En als je geen 20 meer bent, moet je daar veel meer voor doen. Eigenlijk wil ik wel eens echt eten wat ik lekker vind en daar een wijntje bij drinken. 4. Verdrietig nieuws uit Nieuw-Zeeland. De baby orca die in een storm zijn familie kwijtraakte en strandde, is overleden. Nieuw-Zeelanders waren dagenlang op zoek naar de groep orka's waar die bij hoort, want het kleintje had moedermelk nodig. Intussen werd Toa, zoals hij werd genoemd, overgeplaatst van een provisorisch zwembadje naar een groot zeezwembad, maar het mocht allemaal niet baten. Toa's verzorgers schrijven kapot te zijn. 3. Pukkelpop gaat echt niet door. De organisatie van het Belgische popfestival vindt de nieuwe COVID-regels onwerkbaar. Volgens die regels zouden bezoekers die 4 dagen blijven zich tijdens Pukkelpop moeten laten testen. Wij waren voorzien op een 7000 testen per dag. Maar als nu blijkt dat door de nieuwe berekeningen die we daar afgelopen week op gemaakt hebben, dat het aantal testen wat nu nodig zou zijn voor Pukkelpop te organiseren verdrievoudigd wordt, ja goed, dan is het eigenlijk een beetje simpele wiskunde. En hebben onze medische experts eigenlijk ook meteen gezegd van, jongens, dat gaat niet lukken. Ja, roept meteen de vraag op, wat betekent dit dan voor Lowlands hier in Biddinghuizen? Nou, dat is nog niet helemaal duidelijk. Het Nederlands festival deelt wel veel artiesten met Pukkelpop. Lowlands-directeur Erik van Eerdenburg zegt nog geen besluit te hebben genomen over het wel of niet doorgaan. 2. In Elspeet in Gelderland kun je gevaccineerd worden zonder dat anderen dat hoeven te weten. Inwoners kunnen daar eigenlijk in het geheim langs de huisarts. Is voor sommige christenen een fijne optie, want grote groepen gelovigen daar laten zich niet inenten. En huisartsen hopen ze op deze manier over te halen. Wat hier binnen de muren zich afspeelt, dat komt ook niet naar buiten. En dan is er niemand die dat weet. En als iemand absoluut niet gevaccineerd wil worden, om wat voor reden dan ook, nou, even goede vrienden, maar dan hebben we het in ieder geval besproken. Ja, over vaccinaties gesproken. Deze Braziliaanse voetbalcommentator kan zijn werk maar moeilijk loslaten. Hij doet hier namelijk niet verslag van een voetbalwedstrijd, maar van zijn eigen coronavaccinatie. Met als hoogtepunt van het live verslag natuurlijk het moment dat de prik erin gaat. Na 6 uur. Nederlanders die vanaf dinsdag naar Duitsland willen reizen krijgen te maken met strengere inreisbeperkingen. Zoals 5 dagen quarantaine. Zometeen meer. En ik kwam altijd die lange kreet van mij. Ja hoor, daar is hij weer. Onze man in Deventer. Het is een speciale uitzending, de 100ste. En omdat dit de 100ste aflevering is, dacht ik, laat ik op bezoek gaan bij iemand. Onze man in Deventer gaat op bezoek bij André van Duin. Ja, hartelijk welkom. Wat leuk dat je hier langskomt. In de nacht van zaterdag op zondag om 12 uur. En dit is mijn allereerste prijs. Kijk, dit is Nieuwe Oog, dus dat is 1964, kun je wel zien. Eugène Akjol bij André van Duin. Op NPO Radio 1. Onze man in Deventer. Het nieuws van alle kanten. Heb jij graag dat jouw date hoger opgeleid is? Start je zoektocht dan op e-matching.nl. Och, je boekhouding doen. Welke ondernemer vindt dat nou leuk? Met e-boekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op e-boekhouden.nl. Hoi, ik ben Cas van Bas Simpel en ik help je te vinden wat echt bij je past. Tijdens de bizarre Bas Simpel dagen ben je veel goedkoper uit op telefoons, abonnementen en accessoires. Zoals op de iPhone 12 serie met KPN. Je hebt nog tot en met komende maandag, dus misschien zit er wat voor jou bij? Kijk eens op Bas Simpel. Alle telefoons en providers op één plek. Probeer e-boekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar e-boekhouden.nl. Trek erop uit deze zomer en ontdek de mooiste plekjes in je eigen land met een e-bike van Amslot. Die heeft een actieradius tot wel 150 kilometer, is direct uit voorraad leverbaar en deze zomer met €700 inruilkorting. Vraag het Lifestyle-magazine aan en kies voor A-kwaliteit. Ga naar amslot.nl. In de Fundatie Zwolle, Design by Nature. Kunstenaars omhelzen de natuur voor een betere wereld en activistische kunst van John Hartfield tot Styx en Typhoon. Elke zaterdagavond gratis open voor iedereen. Museumdefundatie.nl. We staan hoog op de rots van Gibraltar. Hier stroomt het water van de Atlantische Oceaan in de Middellandse Zee. En het is die zee die wij gaan doorkruisen. Van eiland naar eiland. Bijzondere plekken en bijzondere verhalen. Morgen, 19:15, VPRO NPO 2, dwars door de Middellandse Zee. En in Kasteel het Nijenhuis, Avalon van Juri Honing, Marieke van der Linden en Ronald Westerhuis, de Fundatiecollectie en de Beeldentuin. Museumdefundatie.nl. 6 uur. NPO Radio 1 met Fleur Wallenburg. Goedenavond. Zo, in het laatste half uur van Nieuws & Co. Voor Duitsland is Nederland nu een hoog risicoland. Wat dat precies betekent, bespreken we zo. En het OM heeft meer informatie over de man die woensdag werd aangehouden op verdenking van hulp bij zelfdoding. Ik spreek zo meteen met de persofficier. Nu eerst daaroveral Casper Meijer met het NOS-journaal. Zeker 6 mensen zijn overleden nadat ze een zelfmoordpoeder hadden gekocht bij een man uit Eindhoven, meldt het Openbaar Ministerie. De verdachte van 28 verkocht het middel sinds eind 2018. En werd woensdag aangehouden voor hulp bij zelfdoding. En ook wordt hij verdacht van witwassen. De verdachte kwam in beeld na het overlijden van een vrouw uit Best 2 maanden geleden. Bij haar werden een verdacht middel en gegevensdragers gevonden die leidden naar de Eindhovenaar. De Nederlandse roeier Finn Florijn is bij de Olympische Spelen in Tokio positief getest op het coronavirus. Dat betekent dat hij de Spelen aan zich voorbij moet laten gaan. Het is het 4e coronageval binnen de Nederlandse Olympische ploeg. Eerder werd een staflid van de roeiploeg positief getest. Net als skateboarder Kenny Jacobs en taekwondoka Resmi Oging. En de Olympische Spelen zijn vanmiddag officieel geopend. Het Olympisch vuur werd ontstoken door tennister Naomi Osaka. Eerder waren de delegaties van de ruim 200 deelnemende landen het vrijwel lege stadion binnengekomen. De Nederlandse vlag werd binnengebracht door skateboardster Kate Oldebeuving en sprinter Tjurendi Martina. IOC-voorzitter Bach sprak van een dag van hoop. Today is a moment of hope. Yes, it is very different from what all of us had imagined. But let us cherish this moment. Finally, we are all here together. Buiten het stadion waren protesten van Japanners die het er niet mee eens zijn dat de Spelen ondanks corona doorgaan. Ze droegen spandoeken met teksten als levens gaan boven de Spelen en blijf weg uit Japan. De Delta-variant van het coronavirus grijpt in Nederland sneller om zich heen dan door het RIVM werd verwacht. 2 weken geleden werd de Delta-variant aangetroffen in 85% van de onderzochte tests. De verwachting was eerder dat dat 65% zou zijn. Het Moderna-vaccin is goedgekeurd door het Europees Medicijnagentschap voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar. Voordat het middel ingezet kan worden bij tieners, moeten de Europese Commissie en de Nederlandse gezondheidsautoriteiten het gebruik ook nog goedkeuren. Deelnemers aan pensioenfonds ABP moeten er rekening mee houden dat de premie volgend jaar verder oploopt. De verwachting is dat de premie 1,5 procentpunt stijgt naar ruim 27% van het bruto salaris. Duitsland heeft strengere coronaregels opgesteld voor reizigers uit Nederland. Vanaf dinsdag moeten die 5 dagen in quarantaine als ze niet volledig zijn gevaccineerd. Nederland kleurt diep rood op de Europese besmettingskaart en geldt als hoog risicogebied. Voor reizigers die op doorreis zijn of korter dan 24 uur in Duitsland zullen zijn, is een negatieve test voldoende. Een zorginstelling in Valkenburg heeft door de overstromingen van vorige week voor ruim 40 miljoen euro schade, blijkt uit een eerste inventarisatie. Een van de locaties waar 84 mensen woonden moet als verloren worden beschouwd, zegt de bestuursvoorzitter. Een halve meter tot een meter is het water hier binnengedrongen en alle installaties zijn verwoest. De deuren die zijn ontzet. Ja, het is echt helemaal onbruikbaar. Experts hebben er naar gekeken en zeer waarschijnlijk is dit gebouw niet meer te redden. De totale schade van de overstromingen in Valkenburg wordt geschat op 400 miljoen. Dylan Groenewegen heeft opnieuw een etappe gewonnen in de Ronde van Wallonië. De renner van Jumbo-Visma was in de vierde rit de snelste in de massasprint. Dinsdag won hij ook de openingsrit van de Ronde van Wallonië. Het was zijn eerste overwinning sinds zijn rentree. Groenewegen was 9 maanden geschorst vanwege zijn rol bij de zware crash van Fabio Jakobsen vorig jaar augustus. Het weer, vanavond opklaringen. De minimumtemperatuur vannacht is 14 graden. Morgen stevige onweersbuien, ook zon. En met 23 tot 26 graden broeierig warm. Ook zondag kans op stevige buien. Helene Geest bij de ANWB. Staan er nog veel files? Ja, nog vrij veel, maar het begint wel een beetje de goede kant op te gaan. Qua kilometers staat er nu nog 100 kilometer. De meeste vertraging is er nog altijd bij Arnhem en ook bij Breda nog lange files. En op de A7 Zaanstad-Horen tussen Purmerend en de afrit Avenhoorn is de vertraging een half uur door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. Verder is het ook druk richting de Duitse grens op de A12 vanuit Utrecht. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar ook 25 minuten oponthoud. Op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Klaverpolder gaat het beter na een ongeluk. De weg is weer vrij. Je hebt nog wel ongeveer een kwartier tijdverlies vanaf Dordrecht. De meeste vertraging is er op de A50 Arnhem-Apeldoorn tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Beekbergen. Je staat daar meer dan een uur in de file. De politie is bezig met onderzoek na een ongeluk. De weg is dicht, dus je kunt beter omrijden via Barneveld over de A12 en de A30. En dan is er ook nog een vrachtwagen stilgevallen in het zuiden op de A67 bij Eindhoven. Vanaf Hapert is de vertraging daardoor 20 minuten. Oh, kijk dat snoetje. Oh. Vind jij een pup ook zo schattig? Nee. Maar heb je liever geen pup in huis? KNGF Geleidehonden introduceert Spup. Dat is een gesponsorde pup die wordt opgeleid tot geleidehond. En die je toch van dichtbij kunt volgen. Kijk zoals hij al kan. Ga naar sponsorenpup.nl. Spup is een initiatief van KNGF Geleidehonden. Als je de libellen van je moeder ziet liggen, nou, dan pak je me even, toch? Met al die leuke artikelen over gezondheid, relaties, lifestyle. Al dat moois in de libellen van je moeder vind je nu ook online. Libellen is dus eigenlijk een beetje van ons allemaal. Ontdek het vandaag nog. Download de nieuwe Libellen-app of ga naar libellen.nl/nieuw. Nu exclusief bij Toyota, de Team NL-edities. Van de compacte Aygo tot de stoere RAV4. Speciaal voor sporters en alle supporters van Nederland. Profiteer van sportieve extra's en voordeel tot wel 4500 euro. Kijk snel op toyota.nl. Ook zo benieuwd naar de vernieuwde libellen? Download de nieuwe libellen-app of ga naar libellen.nl/nieuw. Gaslicht.com. Energie vergelijken, overstappen en besparen. Gaslicht.com. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief jouw organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. Ahoy! Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Jouw strandstoel staat klaar in de grootste museumhaven van Nederland. Ontdek onze schepen, beleef een onvergetelijke rondvaart en kids gaan aan de slag als ketelbinky. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. De Duitsers maken zich zorgen om de vele coronabesmettingen in Spanje en Nederland. En daarom moeten reizigers die niet gevaccineerd zijn en die naar Duitsland willen, eerst in quarantaine. Heute wurden Spanien und die Niederlande zu Hochinzidenzgebieten erklärt. Für Heimkehrer, die nicht geimpft oder genesen sind, bedeutet das erstmal Quarantäne. Fleur Wallenburg. Nieuws & Co. Ja, Nederland is dus vanaf komende dinsdag een hoog risicoland voor Duitsland. Duitsland-correspondent Judith van der Hulsbeek. Ik sprak jou gisteren ook al hierover. Toen hing het al in de lucht. Nu is het dus zeker. Wat is er nu precies besloten? Nou ja, zoals je al zei, is het ook inderdaad 5 dagen quarantaine voor alle mensen die naar Duitsland reizen en niet gevaccineerd zijn of genezen zijn in de afgelopen 6 maanden. Met een paar uitzonderingen. Mensen die korter dan 24 uur in Duitsland zijn, die hoeven niet in quarantaine. En dus ook niet mensen die door Duitsland heen naar een ander land reizen. De transitreizigers, die hoeven ook zelfs ook geen negatieve test bij zich te hebben. En er is nog 1 uitzondering voor familiebezoek. Dat mag dan hooguit 72 uur duren als dat je ouders of kinderen of naaste familie is. Ja, en wat ik ook nog wel opvallend vond, is dat die quarantaine ook geldt voor kinderen vanaf 6 jaar. Dat is best wel jong, toch? Dat is zeker wel jong inderdaad, maar het is hier gewoon de regel. Dat geldt eigenlijk ook voor reizigers uit andere risicogebieden. Je kunt je afvragen hoe eerlijk het is. Want er zijn natuurlijk nog helemaal geen vaccins vrijgegeven voor kinderen tussen de 6 en de 12 hier in Duitsland. Dus je plaatst gezinnen hiermee wel echt voor een voldongen feit. Ze moeten dan gewoon in quarantaine als ze jonge kinderen hebben. En ik kan me ook voorstellen dat veel gezinnen met gevaccineerde ouders daardoor denken van nou, dan gaan we wel ergens anders heen. Ja. Zoeken we een nieuwe bestemming. Ik snap het. En wat zijn de reacties in Duitsland? Nou, het gaat hier heel erg over Spanje. Er is wel natuurlijk veel onduidelijkheid weer. Allemaal mensen die hun reizen misschien wel af gaan zeggen. Maar voornamelijk over Spanje gaat het. Dat is namelijk vakantiebestemming nummer 1. En die staat nu ook op die hoogrisicolijst. Dat is een heftige beslissing met vergaande gevolgen. Maar ze zagen het ook al wel een beetje aankomen. Hè? Want als een land meer dan 200 besmettingen per 100.000 inwoners per week heeft, dan komt het op die lijst te staan. Nederland zit daar al een paar weken ver boven, Spanje ook. Er zijn in Nederland zelfs op dit moment bijna 30 keer meer besmettingen dan in Duitsland. Dus het is niet raar dat ze deze beslissing hebben genomen. Hij zat er een beetje aan te komen. Ja, maar zie je het ook echt terug in de cijfers? Stijgen de besmettingen in Duitsland door bijvoorbeeld die terugkomende vakantiegangers uit Nederland en Spanje? Ja, er zijn hier, net als in Nederland, ook wel zeker besmettingen geïmporteerd. Hè, vanuit Mallorca bijvoorbeeld, waar Duitsers altijd massaal heen gaan. Maar inmiddels is die Delta-variant hier natuurlijk ook de meest dominante vorm van het virus. Dus dat hou je eigenlijk niet meer tegen. Maar het gaat hier toch vooral dan om de grote kans dat je in Nederland of in Spanje een besmetting oploopt. Want die is in Nederland en Spanje toch een stuk groter dan hier in Duitsland op dit moment. Ja, en Nederlanders gaan ook graag naar Duitsland op vakantie. Worden er veel annuleringen verwacht? Ja, ik heb wel wat rondgebeld, maar dat is nog moeilijk om daar echt een goed beeld van te krijgen van het aantal annuleringen. Maar Nederlanders waren inderdaad pre-corona al de grootste groep toeristen hier. En ik weet dat heel veel mensen hier in de toerisme echt wel zullen balen. Het begon net weer een beetje op gang te komen. Ook in Berlijn zag je veel Nederlandse toeristen rondlopen. En nu gaat een deel van die toeristen toch weer op zoek naar een andere plek. Dus er wordt wel flink van gebaald ook hier. Dankjewel, Judith van de Hulsbeek vanuit Duitsland. En dan gaan we meteen door naar de gevolgen voor de toeristische sector in Nederland. Jeffrey Belt is bestuurslid van branchevereniging Hiswa Recron, de belangenbehartiger van bedrijven in de watersport en de recreatie. Ja, meneer Belt, wat zijn de gevolgen voor de vakantie, parken en campings in Nederland zo nu midden in het hoogseizoen? Ja, goede avond. Ja, dat is lastig zeggen nog. Het nieuws is redelijk vers natuurlijk. We hebben nog geen signalen van massale annuleringen. Maar dat dit voor zeker, denk ik, ook gezinnen in ieder geval met zich meebrengt dat ze hun reis gaan heroverwegen, dat zou goed kunnen. Aan de andere kant, we hebben ook gezien, eigenlijk vanaf 18 juli zijn we al aangemerkt als risicogebied met maatregelen. En dat heeft niet geleid tot massale annuleringen. Oké, want Duitsers en Belgen zijn, geloof ik, de grootste groepen buitenlandse toeristen, toch, die ons land binnenkomen? Ja, klopt. Als je het echt hebt over het binnenkomend toerisme, dan het inkomend toerisme, dan zijn onze buurlanden inderdaad de grootste groep die ons land bezoekt. Dat klopt. Ja, het is nog een beetje te vroeg. Het nieuws is nog hartstikke vers, zei u al, om te kijken of er al echt annuleringen zijn binnengekomen. Maar weet u wel een beetje hoe er door de mensen die u vertegenwoordigt op dit nieuws wordt gereageerd? Nou ja, nogmaals, inderdaad, het nieuws is inderdaad erg vers. Maar goed, we hebben al een lastig jaar achter de rug als sector, met veel maatregelen, extra inspanningen, protocollen die we naleven. Er werd al veel gevraagd van de ondernemers. En dit is nogmaals wel weer een extra klap die de sector te verwerken krijgt. Maar nogmaals, dat moeten we echt nog afwachten, want daarvoor is het nieuws te vers. Ja, het kabinet heeft ook excuses aangeboden voor de versoepelingen die toen werden aangekondigd. Toen is er natuurlijk ook weer zo'n enorme piek in die besmettingen gekomen. Dat is natuurlijk ook de reden dat we nu een hoog risicoland zijn voor Duitsland. Vindt u dat anders aangepakt had moeten worden? Ja, dat is altijd makkelijk praten achteraf natuurlijk. Maar je zou wel kunnen zeggen dat een verkeerde inschatting is geweest. Mogelijk de sector met de gebakken peren zit, wat dat betreft. En alle vakantiegangers. Ja, en hoe kan dit seizoen nou toch nog worden goedgemaakt, denkt u? Nou ja, ik hoop in ieder geval dat het meevalt met de annuleringen. Aan de andere kant zien we ook wel dat er ook veel vraag is vanuit de binnenlandse markt. Dus ik verwacht dat daar zeker ook een deels een opvulling van de lege plekken, mogelijk lege plekken, zal plaatsvinden. Zeker ook de oproep aan het kabinet om de steunmaatregelen te verlengen, ook voor Q4. Dank, Jeffrey Belt van branchevereniging Hiswa Rekron. Na het winnen van een medaille worden de Nederlandse sporters niet gehuldigd in Tokio, maar een paar dagen later op het strand van Scheveningen. Daar is het Olympic Festival. En dat moet het kloppend hart van de Spelen vanuit Nederland worden. Vanmiddag werd dat festival geopend door de koning. En verslaggever Thierry Boon was erbij. 3, 2, 1, daar gaan we! Met een groot samurai zwaard opent koning Willem-Alexander het Olympic Festival. Ja, dit is doorgesneden. We hopen jullie heel snel terug te zien met veel medailles op Scheveningen, op het strand, in het prachtige festival. Heel veel succes en het gaat jullie allemaal heel goed. Naast de koning zit Roy Meijer, de judoka. Hij is eigenlijk de koning van dit festival. Of ja, hoe wil je dat ik je noem, Roy? Je mag me burgemeester noemen en ambassadeur. Burgemeester vind ik overigens een titel. Gastheer? Gastheer vind ik ook prima. Ik vind alles goed. Wat kunnen we hier allemaal doen op dit festival? Ja, er is heel veel sport te doen. Er is ook heel veel sport te zien. Er zijn heel veel schermen aanwezig waarbij je nauwlettend de sports in Tokio in de gaten kunt houden. Dat is natuurlijk wel heel fijn. En als je dan dat gezien hebt, je hebt bijvoorbeeld een sport gezien, zoals schermen of watersport, gerelateerde sporten zelfs, zoals zeilen of hier wat met suppen, dan kun je dat ook gelijk gaan doen. Zien we ze al? We beginnen met kijken, de opening op een groot scherm. Daar komt Nederland. Jorendi Martina draagt de vlag. Meneer, hoe is het om vanuit uw luie strandstoel een beetje te kijken naar die opening? Ja, lekker relaxed. Ja, heel relaxed. Ik zie de sporten zo voorbij komen, dus dat is heel makkelijk. Hoe is het hier? Het is heerlijk. Lekker weertje. Het wordt steeds beter, dus goede tijd. Nou, dan uit die luie stoel en maar eens gaan sporten. Ja, noem me eigenlijk een sport en je kunt er meer doen. Van rolstoel, voetbal tot roeien. Er is zelfs een heel bad aangelegd waarin je kunt kanoën. En je kunt er BMX'en. Staat hier een stoere jongen met zijn fiets bij de BMX-baan. Hoe ging het? Heel goed. Wat kun je hier allemaal leren? Nou, je kan meer over obstakels rijden, zoals die heuvels. Maar het is gewoon fietsen en lol maken. Het gaat natuurlijk allemaal, het staat allemaal in het teken van de Olympische Spelen. Is er nou een sport waarvan jij zegt, nou, als ik later de Olympische Spelen haal, dan is het in deze sport? Ik denk toch wel hockey of voetbal. Geen BMX? Nee, dat niet. Waarom niet? Ik vind BMX wel leuk, maar ik denk niet dat ik er echt heel erg goed in word. Nou ja, je hebt nog even de tijd om te oefenen. Ja, dat wel, ja. Ondertussen zijn er allemaal kindjes die dringen nu voor, dus ik laat je met rust. Ja. Succes! Dank je. Yes, nou heel goed. Nu je voeten omhoog. Tim, waar staan we hier eigenlijk voor? Wat zien we? We zijn hier bij een paddenstoel. En dat is eigenlijk een paddenstoel die vol met grepen zit. Dat is een hele grote paddenstoel. En daarop zijn we aan het klimmen. En dat is een onderdeel van de Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging. En we laten hier eigenlijk mensen kennis maken met onze sport, de klimsport. En dan ga je daar naar boven toe. Yes, netjes. Hoe is het daarboven? Leuk. Houdt nog vol? Wel moeilijk. Nog moeilijker als iemand tegen je gaat praten, hè? Ja, maar het is wel leuk. Ja, het Olympic Festival dus op het strand van Scheveningen. Dat is tijdens de Spelen elke dag geopend. Je kunt er sport kijken, maar ook zelf sporten. En er lopen allerlei oud-sporters rond. Gaan we nog even terug naar Helene de Geest bij de ANWB. Ja, de files die worden heel snel korter. Ze staat nog 60 kilometer, dus dat gaat de goede kant op. Maar op de A7 heb je nog veel vertraging. Zaanstad-Horen bij Avenhoorn. Half uur tijdverlies door een vrachtwagen met pech. En nog meer dan een uur oponthoud op de A50 Arnhem-Apeldoorn... tussen de knooppunten Waterberg en Beekbergen door politieonderzoek. De weg is daar nog helemaal dicht. Ander nieuws dan nog. De Duitse politie heeft meer dan 1600 verdachten opgespoord... die massaal kinderporno deelden in chatgroepen. De meeste komen volgens de krant de Süddeutsche Zeitung uit Duitsland. Andere onder meer uit Zwitserland, Frankrijk en de VS. Als je in het buitengebied van Wil woont, dan kan het zomaar zijn dat je daar regelmatig wordt beschoten met paintball en airsoftballetjes. Kelly en haar vriend Dennis maken dat regelmatig mee, vertellen ze aan Omroep Gelderland. En die kogeltjes richten ook veel schade aan. Auto's worden geraakt, de kast van mijn moeder wordt geraakt, dat is een erfenisje. En ja, dat is helemaal besmeurd met verf, gaat er ook niet meer af, vertrekt erin. En wij worden geraakt. Het is een hel. Ja, hoe komt dat nou? 2 jaar geleden is er naast het huis van Kelly en Dennis een outdoorcentrum gekomen met goedkeuring van de gemeente. Nou, de gemeente heeft inmiddels de fout ingezien, maar verplaatsen van dat outdoorcentrum is lastig. Een boer uit het Drentse Wijteveen heeft op een bijzondere manier een stel ontsnapte koeien teruggevonden. Hij merkte dat er 10 van zijn koeien waren verdwenen. Om ze op te sporen schakelde hij volgens Omroep Drenthe de plaatselijke dronevereniging in. En die vond die koeien in een maïsveld vlak over de Duitse grens. De afgelopen zonnige weken hadden gouden tijden moeten zijn voor mensen met zonnepanelen. Maar voor hen was het juist te zonnig. Vooral voor zonnepaneeleigenaren in het landelijke gebied. Verslaggever Mustafa Margadi zocht een van hen op in een dorpje in Gelderland. Die zonnepanelen hier op uw dak, zijn dat de enige die u heeft, meneer Heij van der Worp? Nee, ik heb er 24 op het dak en 12 zitten op de garage. Dit is een vrijstaand huis in Oldebroek. Dat is in de buurt van Harderwijk, kan ik wel zeggen. Ja. En dit is een wijkje met allemaal vrijstaande huizen. En dit is niet de enige plek met met veel zonnepanelen. Waarom heeft u er eigenlijk voor gekozen? Nou, wij wilden ons huis renoveren. En ook een ander verwarmingssysteem. Toen hebben wij gezegd, nou, dan gaan we met zonnepanelen, elektrisch. En dan gaan we die transitie maken van gas naar stroom. Maar ja, dat kost wel aardig wat geld, neem ik aan. Ja, we hebben €35.000 geïnvesteerd. En daarvan hebben we €6.000 op subsidie gekregen. Dat was dus welwillend. Maar we hadden een energierekening van €3.000 per jaar. Dus ik zo'n beetje 10 jaar weer terugverdientijd. Nou, dan denk ik dat de afgelopen paar weken fantastisch voor u geweest was. Alleen maar zon. Ja, die zon die heeft uitbundig geschenen. Maar wat bleek op een gegeven moment? Dat hij geen stroom produceerde. Het net zei, ik kan die stroom niet verwerken. Want het is zo, u krijgt dus de zon binnen, wordt omgezet tot elektriciteit. U kunt dat in uw huis gebruiken. Maar alles wat over is, dat stuurt u terug en daar verdient u min of meer mee. Nou, daar moet ik mijn investering mee betalen. U slaat nu niks van die overtollige energie op, zegt u. U heeft geen batterij ervoor. Nee, nog niet. Dan betaal ik €6.000-7.000. Bart van Schie is van het duurzaamheidsloket in deze regio. En die is eventjes bij ons aangeschoven. Natuurlijk is zonnepanelen altijd een van de eerste opties die je kan gaan doen. Mm-hmm. En dat adviseren wij ook de bewoners. En het is natuurlijk heel pijnlijk als later blijkt dat je die zon, dat je energie die je opwekt niet kan terugleveren. Denkt u dan nog steeds, ja, neem zonnepanelen of twijfelt u inmiddels? Nou, ik was hier eigenlijk helemaal niet van op de hoogte. Dat is mij ook nooit gemeld. En pas nadat inderdaad Hein dat rapport liet zien van Liander, waar de knooppunten zitten, en dat blijkt gewoon in het centrum van het plaatsje Oldebroek te zijn, ja, denk ik dat ik heel terughoudend ga worden in adviseren van zonnepanelen. Het is een probleem dat veel vaker voorkomt, zegt Peter Hofland van netbeheerder Liander. En hoe komt dat eigenlijk? Nou, we zien ontzettende populariteit onder woningbezitters, populariteit van zonnepanelen. Steeds meer mensen nemen het en die groei blijft ook maar toenemen. En hoe komt het dan dat zij hun stroom niet meer kwijt kunnen, vooral in wat meer de regionale gebieden? Ja, in Nederland hebben we een van de betrouwbaarste elektriciteitsnetten van de wereld. Alleen dat elektriciteitsnet is ontworpen voor de levering van stroom en niet zozeer voor de opname van groene stroom geproduceerd in de regio, in die landelijke gebieden waar je op duidt. Nu wordt er dus op die kabel zo ontzettend veel stroom teruggeleverd door de woningen. Dat past niet. Dan ontstaan er files. De spanning op die kabel loopt enorm op. En dan heb je in de zonnepanelen zit een beveiligingsmechanisme in de omvormer. En die zegt op een gegeven moment van, als we hem nog hoger laten oplopen, die spanning, gaat het niet goed met de zonnepanelen, ook niet met de andere apparatuur. Dus die worden dan afgeschakeld. Zouden accu's bijvoorbeeld die dat dan zouden kunnen opslaan in een huis gewoon niet betaalbaarder gemaakt moeten worden? Want die kosten nu 6, 7, 8.000 euro. Ja, je ziet nu dat er subsidie is inderdaad voor de opwek van groene stroom. Zowel bij mensen thuis, hè, de salderingsregeling, maar ook voor zonneparken. Daarbij zijn wij een voorstander voor een ombouw van die subsidieregeling, waar het nu alleen voor het opwekken van stroom is, om die subsidies dan te gaan geven voor de opwek plus opslag. Want daarmee kunnen mensen zelf die stroom gaan gebruiken. Alles wat niet op het net komt, hoeft het net niet voor uitgebreid te worden en hoeven we samen minder maatschappelijke investeringen te doen. Nog geen spijt van uw keuze? Nee, totaal niet. Dus alles met al, we willen ook gewoon graag werken aan een betere wereld. Ook voor onze kinderen en de kleinkinderen met name. Ja, dan ga je dus en het verzoek van de overheid voor een duurzame wereld hebben we dus op geïnvesteerd. Een verslag was dit van verslaggever Mustafa Margadi. Tenminste 6 mensen zijn overleden na het innemen van een middel waarmee ze zelfmoord konden plegen. Dat middel werd verkocht door een man van 28 uit Eindhoven. Hij werd woensdag aangehouden en blijft de komende 2 weken vastzitten. En ik ga daarover spreken met Janine Kramer, persofficier van het parket Oost-Brabant. Goedenavond. Goedenavond. Kunt u vertellen, hoe kwam u deze verdachte op het spoor? Ja, afgelopen mei zijn we deze verdachte op het spoor gekomen. Toen is er een dame uit Best overleden. En zij bleek overleden te zijn aan de inname van dit middel. En wij zijn toen gaan onderzoeken waar ze dit middel had gekocht en hoe zij eraan was gekomen. En toen kwamen we bij deze verdachte uit. Ja, en deze vrouw, dit is dus 1 geval inmiddels. Bent u erachter gekomen dat er nog 5 andere mensen met dit middel een einde aan hun leven hebben gemaakt? Ja, klopt inderdaad. We hebben onderzoek gedaan aan wie hij dit middel nog meer heeft verstrekt. En wie dit middel ook heeft ingenomen is en is komen te overlijden. Want de hulp bij zelfdoding is pas strafbaar op het moment dat iemand is overleden. En dat kunnen we op dit moment van 6 personen vaststellen. Maar het onderzoek gaat nog door. Want we hebben nog niet alle andere personen bekeken aan wie dit middel ook heeft verstrekt. Nee. En kunt u zeggen welke leeftijden de mensen hadden die hier aan zijn overleden? Nee, daar kan ik nu nog niks over zeggen. Over de identiteit van de slachtoffers zeggen wij nu nog niks. Wij richten ons met name nu op deze verdachte. Aan wie heeft hij dit middel verkocht? Maar ook aan wie heeft hij een medicijn verstrekt wat hij niet mag verstrekken omdat hij geen apotheker is? En dat zal een middel wat braakneigingen moet voorkomen. En ja, hoe groot is de omvang hiervan en hoe groot is het bedrag dat hij hiermee heeft verdiend en heeft dit gewassen? Ja, want dit gaat dus om 6 gevallen, maar heeft hij dit middel wellicht aan meer mensen verkocht? Ja, wij hebben nu zicht op enkele honderden mensen aan wie hij dit heeft verstrekt. En dan gaat het over een periode vanaf 2018 tot juni van dit jaar. Dus het is een wat langere periode en een hoop mensen om na te gaan hoe het daar nu mee is. Want het kan ook heel goed zijn dat de mensen zijn die dit middel hebben besteld, die zich wellicht hebben bedacht, dat ze het hebben weggegooid, dat ze het wellicht bewaren voor een later moment. Dat ze denken, kan het maar in huis hebben voor als ik over een jaartje of 20 geen zin meer heb in het leven. Dat zijn allemaal stappen die we nog moeten onderzoeken. Ja, dat wil niet zeggen dat zij dus nu ook al een einde aan hun leven hebben gemaakt op deze manier. En hoe verkocht hij hen dit middel? Ja, daar richt het onderzoek zich ook nog op. Aannemelijk is dat hij dit via internet verkocht, maar dat is onderdeel van het onderzoek. We hebben nu vooral gekeken, kunnen we achterhalen aan wie hij het heeft verkocht? Kunnen we via de bankgegevens zien wie ervoor heeft betaald? En wie hoort daar dan bij? Ja, want ik lees bij RTL Nieuws. Zij zeggen dat de man het spul aanbood op Marktplaats voor 20 euro. Klopt dat? Nou, er is in 2018 heeft Omroep Brabant een uitzending gemaakt waarin dit aan het licht is gekomen. Dat er een man verkocht uit Eindhoven via Marktplaats. Maar dat is niet hoe wij dit nu in beeld hebben gekregen. Nee. Helder, dank u wel. Janine Kramer, persofficier van het parket Oost-Brabant. En heeft u nou zelf misschien hulp nodig? Dan is er stichting 113 Zelfmoordpreventie. Daar kunt u komen via 113.nl of bel met 0800 0113. En dit was Nieuws & Co. Straks Dit is de Dag met Hans van der Steeg. Fleur, in Israël, maar ook in steeds meer Europese landen lijkt indirecte vaccinatieplicht voet aan de grond te krijgen. Moeten we dat in Nederland ook overwegen of juist niet? Zometeen een gesprek daarover. En uw eerste hoofdpunten van het nieuws met Jan van der Putten. Ik wens u een fijn weekend. NPO Radio 1. Op de Olympische Spelen in Tokio is bij een lid van de Nederlandse roeiploeg corona vastgesteld. Dat is skiffer Finn Florijn. Hij is de vierde Nederlander in Tokio die positief is getest. In Eindhoven, we hoorden het net, is een man van 28 gearresteerd voor hulp bij zelfdoding. Volgens de OM verkocht hij een speciaal zelfmoordpoeder waaraan zeker 6 mensen zijn overleden. Het middel is aan enkele honderden mensen verkocht, zegt het OM. En bij een aantal huisartsen in de Bijbelbelt kunnen mensen gevaccineerd worden op gewone spreekuren buiten het zicht van de buitenwereld, meldt Omroep Gelderland. Door sociale druk in de orthodox-christelijke gemeenschappen ligt vaccineren daar soms gevoelig. Dan het weer nog, vanavond opklaringen, minimumtemperatuur vannacht 14 graden. Morgen stevige onweersbuien, ook zon, en met 23 tot 26 graden broeierig warm. Dan is er verkeersinformatie naar de ANWB. De meeste files die worden nu snel korter. Eentje op de A1 nog niet, van Amsterdam naar Apeldoorn. Die is juist langer aan het worden. Tussen Amersfoort en Barneveld 4 kilometer. De vertraging is daar 20 minuten na een aanrijding. Op de A7 Zaanstad-Horen tussen Purmerend en Avenhoorn nog een kwartier oponthoud. Daar staat een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. Het is ook dicht, druk richting de Duitse grens op de A12 vanuit Arnhem. Daar staat tussen Arnhem-Noord en Zevenaar ook nog 7 kilometer. Moet rekening houden met bijna 20 minuten oponthoud. Maar verreweg de meeste vertraging op de A50 Arnhem-Apeldoorn tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Beekbergen. Daar staan mensen nog een uur in de file door politieonderzoek. De weg is ook nog steeds dicht. Als het goed is gaat het niet al te lang meer duren. Maar je kunt in de tussentijd beter omrijden via Barneveld. NPO Radio 1. EO. De dag. Met Hans van der Steeg. Hele goedenavond, welkom bij Dit is de Dag van deze vrijdag. Israël dreigt mensen die zich niet willen laten vaccineren te weren uit openbare ruimte waar 100 of meer mensen samenkomen. Ook in Europese landen gaan er steeds meer stemmen op voor een indirecte vaccinatie.